Discovery Good Like Alex, Ovics, Ryan meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gamek, sztorik, farcik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na Podcast! Üdvözöllek benneteket, itt Kaveri, és ez pedig a 63. podcast, melyben sztorizgatni fogunk, és nem tudom miért kezdtem ilyen klassz FM-esen. Kicsit ízig gondolkoztam rajta, miközben így bekezdtem, hogy lehet, hogy egyik podcastet majd úgy fogom kezdeni, hogy ilyen nem epikusan, hanem egyszerűen csak így elkezdem, tudod? Tehát, hogy így nem lesz az, hogy hanem, hogy így nem tudom, tehát, hogy így, ja, amúgy szevasztok. Vagy ez úgy nagyon snasz lenne egyébként? Igen, uram. Köszönöm, mentünk tovább. Úgy érzem, ezt megbeszéltük. Na de nem érzitek? Én kicsit már úgy érzem, hogy néha, hogy ilyen epic. Nem? Tehát, hogy mindig ez az ilyen epic kezdés, ez nem unalmas egy idő után? Meg kell teremteni az alaphangulatot, nem? Ja, mondjuk én azért csinálom. Ez ilyen névjegy, tudod? Ja, meg én egyébként, azt ismertek engem a hétköznapokban, én mindig így beszélek, tudod, ilyen. Üdvözöllek, Lali! Én Kaveri vagyok, ismét! Mi a helyzet veled? Ez tudod, se lennék idegesítő. Pont ilyen minden tíjes párbeszédünk. Igen, ugye? Megerősíted, vagy igen, egyszerűen csak nem cáfolod. Amikor találkozunk, és akkor is, szia Alex, szia Good Like! Itt vagyok a pláza közepén! Előtted! Előtted! Ez a 63. találkozásunk. Tudod, és akkor így 60. Előveszem a kis a izémat, Evernote-os neteszemet, pitty, akarom mondani, 74. Ja, 74. típusú találkozások. Na jó, ez kezd nagyon rossz lenni, szerintem. Nagyon érdekes témát találtunk ki. Igen. Ajaj. Nagyon érdekes a téma. Igen, igazából az van, hogy nem találtunk ki témát. De mert, Good Like találta ki, mond Good Like. Ja, Marci, mondja nyugodtan. Nem, Marci még mindig nincsen itt, próbál Kressz tanfolyamon ilyen átvergődni, és eddig csak 4 nyugdíjast kent föl a tanulóvezető kocsinak a motorház tetejére, tehát ilyen Bob Marley soundtracket kellett volna alá nyomatni, amikor kérdeztük, hogy Marci. Igen. No woman, no cry. Vagy a Ladánybenének, tudod, ez a rasztaszív, örökké dobok. A dzsigátadá! Tudod is, hogy elkezdeni nyomni a Marci áttérbe. Marci, haló, podcast elkezdődő. Pillanat! Szegény Marci. Igen, biztos imádhatja. Én azt találtam ki, hogy ma sztorizni fogunk, ugye? Igen, ezt te találtad ki határozottan. De visszakérdezek, hogy igen, én találtam ki? Igen, Alex. Ki más, Alex? Ki más? Egyébként tényleg, Alex, te találtad ki, ha emlékeim nem csalnak, bár nagyon régen volt, körülbelül 4 perce, amikor kitaláltuk, hogy mi legyen ma, mert hogy így konkrétan Lalinak még egy osztrák nyugdíjas a hajába ragadt, mert hogy hévízről jött, jól tudom, tehát hogy így... Pontosan. Még egy osztrák nyugdíjas lesöpört a hátáról, tudod is, mekem buszendok! Jaj, jó, elnézést! És akkor Alex meg, amikor fölhívtam, ja, ma én voltam első TS-en, ja nem, bocs, Kossa, ő volt az első. Olyan nincs, hogy te legyél első, ne haragudj. Jó, hát valóban elég ritkán. De holnap reggel följövök. Egymás között csak úgy becézünk, hogy a The Last Minute Action Hero. Igen, és én így is tudok. Na szóval, hogy... A lényeg egyébként, még hogy visszatérek arra, hogy mondtátok, hogy 2 perc ezelőtt találtam ki, ez nem így van. Mert 5, igen. Mert hogy amikor felhívtál, tehát éppen beszélget, igen, ó, hát persze, és csörög a telefon, igen. Csi, akkor jössz TS-re? Milyen TS? És akkor jutott eszembe, hogy ma podcast van. És akkor jutott eszembe a téma. És akkor jutott eszembe, így futás közben, Sztorizgatni kéne, mert már régen volt sztorizgatás, és az... és az Alex fény tökre elképzelem, az a... és akkor így elrémed a táborba, vagy a táborba, jó, oké, tehát a táborba elrémed. Igen, egy ilyen gólyatáborba, vagy... Na, szóval egyre értelmesebb ez az egész. Azt írják, hogy szaggat egyébként. A Liverpool? Nem, a Live, azt írták. Hát az a Liverpool. Nekem nem szaggat. Beszélünk lassan. Egy ilyen kömüveszó. Tehát, hogy a lényeg az, hogy szerintem a múltkor is ugye felvette azt a 15-20 percet, amíg beszéltünk, úgyhogy ne szakítsuk meg, ne csináljunk semmit. Ha teljesen hallgathatatlan élőben, akkor utólag úgyis meg lehet hallgatni, úgyhogy... Úgyhogy vagy így, vagy úgy, de mindenki boldog. Figyelj! Mit akarok mondani? Nem tudom, elfelejtettem. Most igazából az van, hogy így rákoncentrálok, hogy szaggat, vagy ilyesmi, és akkor így elvesztem a fonalat, de írják, hogy már nem szaggat, tehát akkor azt hiszem, én ezen tovább lendülök. Viszont tulajdonképpen Alex, te ugye kitaláltad magát az ötletet, de ezt talán... Ne csúfoljuk ötletnek, hogy sztorizgatni fogunk. Ez inkább egy ilyen ötletkezdemény. Igen. Ötletkezdemény. Egy kis buzacsira állapotban lévő adás tervezet, ami azért vicces, mert hogy konkrétan 6 perce, vagy nem tudom hány perce már megy. Tudod, és így most találjuk ki. Hát megmondom őszintén, én nekem most két sztori jutott eszembe. Ami, de az mondjuk ilyen raging coming-os, tehát hogy azt nem biztos, hogy elővezetném, mert rájöttem, hogy ahhoz, hogy de lehet bele se kéne kezdenem. Na jó, mindegy, elmondom. Idefelé jövet jöttem, mármint hazafelé jövet jöttem, és ugye keddenként kocsival megyek, hogy előbb visszaérjek. És egyszerűen rájöttem, hogy sokat szoktam szidni a BKV-t, hogy büdös, koszos, lassú, fokhíjas, mit tudom én, de hogy alapvetően egy dolgot mindenképpen megúszol, mégpedig, hogy a nők rádudáljanak. Mert hogy napok óta, hetek óta azt veszem észre, hogy nők folyamatosan dudálgatnak rám. De úgy, hogy mit tudom én, indexelek, még ott sincs, ő is akkor vált sávot, de már nyomja a dudászt. Tehát, hogy mi történt valami? Lali, te napi szinten jársz autóval. Tehát, hogy most hirtelen valamilyen ilyen kijött ez a sok éhezők viadal a film, és most ennyire így beerősödött a feminizmus? Vagy mi van? Tehát, hogy itt valami történt? Hát én két napja nem jártam a városban. Egészen pontosan hétfőn reggel mentem, és most délután jöttem, és szerencsére Budapestet sikerült egy az egybe elkerülni. Jó, hát mondjuk így tehát, könnyű. Tehát ehhez most hirtelen nem tudok hozzászólni. Megmondom őszintén, annyira irritált ez a dolog, hogy tovább is léphetünk rajta. Megmondom őszintén, inkább dudáljanak minden nap 0-24-be bele a fülembe, az ablakon be, mint hogy a busz. Tehát én legalábbis a személyes tapasztalataimból. Jó, hát mondjuk ez benne van, igen. Tehát, hogyha most rossz dolgot kéne mondanom az autóra, akkor ez az egy, ami eszembe jut. Aztán hello, mert hogy még dugóba is gyorsabb vagyok, meg minden. Na és mi van veletek? Mi történt? Lali, hát te nagyon kipihentem vagy itt köztünk. Te vagy a legfrissebb. Hát az elmúlt 3,5 órát, hogy végigkövetted, nem feltétlenül én vagyok a legfrissebb, de kipihentem. Ja, mert vezettél végig. Igen, próbáltam időben ideérni a kezdésre, hogy nem miattam késünk. Az a helyzet, hogy átküldted azt a linket. Késtünk? Átküldted azt a linket, amin így lehet követni az autónak a mozgását. Igen, és, ez a Glimpse nevezetű szoftver. Igen, és hogy ez azt néztem, hogy ez up to date, igaz? Tehát, hogy mit olyan 20-30 másodpercenként frissít, tehát hogy bár nem tudom, miért kell 30 másodpercenként frissíteni, mikor nem mész fénysebességgel, tehát hogy azért... Lehet végig is ki tudja, hogy mennyire szeretnénk követni. Mindegy, és hogy te így belinkelted, hogy most jelen pillanatban itt vagy, és hát az a helyzet, hogy nagyon-nagyon meglepődtem ezen, hogy van ilyen szolgáltatás is, ráadásul így, hogy így telefonról gondolom csak átküldöd. És a telefonról működik az egész, igen. Igen, igen. Tehát a telefon adja a pozíciót, és akkor lehet követni. Ismerősöknél, barátoknál mindig ezt szoktam használni, hogyha valahova időben oda kellene, vagy oda kéne érnem, és nem biztos, hogy sikerül. Szerintem egy zseniális szolgáltatás egyébként. Ez egyébként ilyen mobilos történet? Igen, igen, igen, igen. De azt hiszem, hogy van valamilyen online felülete is. Aha. Ja, mert nekem egy ilyen linket küldtél át, ott egy nagy kékség volt, és egyszer csak bejött ugye ez az útvonal, és akkor láthattam, hogy most éppen Tapolcánál vagy Badacsony valahol, Badacsonyba talán, és aztán, hogy talán még, nem lehet, hogy nem hülyeséget mondok, de talán még a várható érkezést is mutatta, vagy valahogy így. Igen, igen, igen, igen. A célpontot, és hogy kb. Mikorra leszek ott, amiből egy icipicit sikerült leforogni. Szerintem a Szigligeti várnál kapcsoltam be, nem? Igazából futó pillantást vetettem rá, csak az érdekelt, hogy hol vagy Vlagyivosztokba, vagy mit tudom én, Békés Csabán, esetleg... Kiteszem a lelkem, hogy óvatosan utaljak arra, hogy az ország legjobb, cukrászdának lehet ezt hívni, nem is tudom. Na mindegy, ott csinálják a Szigligeti vártövébe a legjobb fagyikelyheket. Tehát azt képzeljétek el, hogy fagyikehely, bemész valahova, kapsz ilyen 30 dekányi valamit. Itt kb. Egy kilónyit kapsz, a fagyi az ugyanúgy egy olyan 20 dekás, mint a 30 dekás fagyikehelybe, viszont az összes többi az friss gyümölcs. Hmm. És oda mentünk, szezon vége van, nincs friss gyümölcs. Éppen azért bevertem két süteményt. Viszont az üdítőjük még mindig jó, a szörpjük. De ez valami házi dolgokat, házi termékeket kínálgató cukrászda, vagy ez mi egyébként? Nem, ez egy teljesen hétköznapi cukrászda, akik ráálltak a fagyikelyhekre, és úgy teszik különlegessé a fagyikelyhet, hogy normális áron telepakolják gyümölcsöl az egészet. Tehát, hogyha megveszel egy fagyikelyhet, abban kb. Fél kiló gyümölcs van. Attól függően, hogy éppen mit eszel. Fél kiló, az kicsit sok, nem? Nem. Próbálok ilyen képet keresni. 500 ez ilyen fagyikehely. Azért az húzós, nem? Mármint, hogy így tök jó, csak hogy akkor hol a fagyi? Vagy így nem tudom, megeszel egy kiló valamit? Azért az durva. Már, tehát annyi fagyit nem kapsz hozzá, tehát a fagyi az nem arányosan növekszik vele. Aha, tehát nem az, hogy leülsz és olyan másfél kiló ilyen cukorbomba, tehát ilyen instant diabetes. Nem. Én arra gondolok, hogy ez ilyen fagyiskehely maffia. Tehát, hogy ugye másfél kiló mossák gyümölcs... Mossák a fagyit, így mossák a fagyit. Igen, ez a fagyi mosoda, és a fagyi mosodában, ami illegálisan működik, ott mossák, és akkor azért kerül bele ennyi gyümölcs, mert utána meg majd mehetnek hozzád, tehát mit tudom én, megcsinálják a fagyidat rendesen a fél kiló gyümölcsel, és akkor tudod, még így visszaszólnak, hogy te majd én is kérek valamit. Igen, egyszer talán eljön az a pillanat, de lehet, hogy el se jön. Kérek én is egy szívességet. Most kaptál tőlem fél kiló gyümölcsöt, de... Lali, lehet, hogy legközelebb meg kell kóstolnod a zserbót is. Tehát, hogy valami ilyesmi... Nem mondta ki ilyet neked? Tehát így, vagy nem volt ilyen Marlon Brando-s a fickó? Mennyivel tartozom? Most semmivel. De ja. Majd egyszer én is kérek valamit. A család rendeztem. És milyen család? És akkor így nem tudom, milyen család. És a legszomorúbb, a fagyikelyes család. Hogy nem találok képet róla. A fagyikehelyről, vagy a családról? A fagyikehelyről. Mert ha családról nem találsz képet, az elég cikját, menj körbe, a lakásba, azt fotózzál körbe. Tehát, azért az nem egy akkora... Lali, most ezt is nekem kell elmagyaráznom, azért az nem egy akkora, hogy valami... bánom bűnöm. A nem jóját pedig régebben találtam róla mindig képet. És mindenkinek, akinek átküldtem, azt mondta, hogy úristen, mondd meg, hogy hol van ez a hely. És pont most fogok beégni. Amikor még időben ide értem, pedig nem számított rá senki. Ugyanúgy, mint a spanyol inkvizícióra. Na de hagyjuk a live googlizást. Egyébként mi volt ez a hirtelen felindulásból elkövetett hévíz? Két hétig ügyeletben voltam, és annyira tele lett a hócipőm, hogy a barátnőm azt mondta, hogy el kell mennünk pihenni. Én pedig nem tudtam ellenkezni, mert már annyira nem volt erőm. Aha. és elmentünk egy zseniális településre, melynek neve hirtelen nem jut eszembe. A neve nem publikus. De a család. Publikus. A család uralja azt a területet. Ja. Akkor kiderül, Lali ilyen durva, ilyen magyar vendéglátó maffiába így belekeveredett, és nem értette, hogy... Nem, hogy... Ő szerintem nem a vendéglátóban van, ő csak a fagyikelyhesben van még, ja, mert ugye még el, kell érnie, el kell érnie a csülökcsárda étkezdének a bizalmát. Tehát... Jani bá az öreg keresztapa a csülökcsárdába, aki az egész magyar vendéglátó maffiát uralja. És akkor tulajdonképpen ő tehát azért van az, hogy például mit tudom én, ilyen random szalmonella mérgezéseket kapnak az emberek, mert Jani bá elrendeli, nem? Tehát, hogy igen, senki nem olyan hülye, hogy kinhagyja a virkét 40 fokon. Lefikázta a krumpli paprikást. Nem, és akkor így mindenki... Nem ennyire szörnyű a helyzet, mint ahogy átélitek. És akkor tudod, mikor én mondjam, hogy hát nem annyira ízlett ez a gulyásleves, és akkor tudod, így a világ csattanásai... Nem, burítók! De nem, egyszerre csak tudod, így mindenki elhallgat, így a izék is abba adják a csattogást a villák meg a tányérok, és akkor tudod, így rögtön az asztal repül, közben lövöldözés jobbról-balról. Kicsit szabad a fantáziám mostanában egyébként. Azt hiszem, túlreagáltuk ezt a kelyhes témát, nem gondolod, Alex, hogy igen, a valóság ennyi lehet jóval egyszerűbb, hogy van egy cukrászda, ahol egyébként raknak gyümölcsöt is a fagyi kehelyben. Tehát így alapvetően ennyi. A megszokottabbnál nagyobb mennyiségben. Milyen geek per gamerek vagyunk, ez nekünk baromira nem elég. Tehát igen. Ez túl egyszerű, ebben biztos van valami, ami nem úgy van. Sőt, nincs benne elég kaland, dráma, rettegés. Még valamit mondj egyet. Fidelis. De pont, hogy fidelis van benne, hát fél kiló gyümölcs kell, azért az elég sok. Tehát, hogy abból beversz egyet, szerintem azért az ugye elég rendben van, nem? Az egy napig kitart. Igen, igen. Képzeljétek el, hogy a fidelésről jut eszembe, és így instant elfelejtettem, mit akartam mondani, tehát az a fáradtság, de, tudod, de azért így... a LOL képek így bevillantak, gondolom, ilyenkor. Igen. Ja, hogy ezt már egyébként Alexnak meséltem, nem tudom, hogy Lali, akkor te itt voltál-e? Nem tudom még, miről van szó, mindjárt kiderül. Hát akkor, ha így, ilyen Trehány és Lendrián vagy, hogy azt se tudod, miről van szó, már meg ne haragudjál, így sajnos nem tudok veled mit kezdeni ezzel az állapotoddal. Szóval az van, hogy én gondolkodtam napközben, hogy mit csináljak, mit nézzek. Valamit így a fülembe akartam rakni, hogy szóljon, mert olyan meló volt, hogy így nagyon az agykapacitásaimat... Várjál, nézésről vagy hallgatásról van szó? Hát, tudod, ez a második monitorom megy, és akkor úgy az se baj, ha nem hallottam 50 percig semmit, de azért, ha éppen oda áll az agyamnak az a része, tehát a föl tudok szabadítani annyi ramot, akkor és egy szálon, tudod, elkezdek tudni arra figyelni, akkor úgy jól van. Általában a YouTube, vagy podcast, vagy valami ilyesmit szoktam. Főleg YouTube egyébként, mert ott annyi töménytelen mennyiségű tartalom van, hogy annyira nem bánom esetleg. Nem. Tehát ott mint egy jó podcastet azért, ami hetente egyszer van, mint mondjuk egy podcast például, most csak ez jutott hirtelen eszembe. Tehát azt nem hallgatom így, mert az egy héten egyszer van, annak úgy megadom a módját. Nyilván nem a podcastet hallgatom én, hanem másokat, Connectort, meg Heti Meteort, meg Meti Heteort is most már a Lali ajánlására. Na és akkor így azt csináltam, hogy YouTube főoldal, és akkor amiket így ajánlásokat bedobott, de hát ilyen Mester MC-s TS 40 percig, tehát hogy ilyenek is voltak köztük. Wow. Amik a tároló kapacitásomat bizony azért erősen le is szívták, képzeljétek el, hogy ráakadtam Herbie-nek a legújabb videójára. Nagyon régen nem néztem egyébként senkit, így Herbie-t se. És van neki most egy rap száma, aminek valami olyasmi a címe, hogy mindjárt egészen pontosan megmondom. Nem tudom, hol van most hirtelen. Hirtelen eltűnt a videója. Ja, itt van. Mostanában divat a szarzene. És alapvetően én Herbie-ről azért azt gondolom, hogy hogy a zenei rap megnyilvánulásai között azért van egy-kettő szerintem igazán tehetséges összenet is. És ezt a számot, hogyha ha meghallgatjátok, akkor gondolkoztam azon is esetleg, hogy mi ez, Lali, amit Watch Together-re. Igen, tehát hogy esetleg úgy is meghallgatni, csak igazából inkább mégsem, majd egyszer máskor, már csak azért sem, mert hosszú, tehát nem akarom most ezzel húzni az időt. De pont azon gondolkodtam, röviden arról szól, hogy elhagytál, már bannoltalak a TS-ről is, azt, vagy bannoltál a TS-ről, pedig nem ott, pedig csak az igazat mondtam, és hiányoznak a közös gameplayek, meg hiányzik a profilképed illata, tehát hogy tele van olyan fordulattal, amit egyébként, ja, meg van benne egy ilyen is, hogy inkább menjél és dolgozzál. Tudod, amit így a videózás alkalmával kb. Hányszor hallottuk. Tehát, hogy így, de ilyen random. Tehát, mint hogy kiadtál egy videót, nem tetszett mondjuk a legújabb patch a Minecrafthoz, és az volt rá az oltás, hogy inkább menjél és dolgozzál. Nem tudom, hogy ez miért olyan nagy, ilyen full gáz, tudod. Ha már dolgozni kell, az már te vagy a legtrébb a világon. Na mindegy, és azért mondom ezt nektek, mert én háromszor hallgattam meg a mai napon, az első az konkrétan úgy volt, hogy a billentyűzeten fekve sírva röhögtem, és a második kettőnél már néztem a videót is magát, ami egyébként semmi jár körbe, és egyébként az a durva, hogy improvizál. És ez különösen egyébként megemeli az értékét. Úgyhogy ez nekem ilyen napi ilyen meglepetés. Nem tudom, nektek ez szokott-e ilyen lenni, tudod, hogy ilyen napi rácsodálkozol valamire, hogy jé, ez de jó, és ezért tök jó, hogy belefutottam, és stb. És egyébként ez nem reklám. Tehát most, és ez nem, persze. Tehát nem, tehát egyébként available on iTunes, de nem reklám. Igen. A podcast-et Herbie és a nem tudom, ki támogatta. Na mindegy, hogy ha lesz... A podcastet Herbie rappeltette. Nem tudom, mit lehet ide mondani akkor. Igen, tehát hogyha esetleg van egy kis időtök, én mindenképpen ajánlom ilyen éjszakai levezetésnek, szagoljatok bele, mert nagyon-nagyon humoros, nagyon-nagyon vicces, és nagyon kifejezi azt az internetes fura közösséget, ami egyébként elő-elő szokott fordulni, tudod, ez a mennyi és dolgozzál, meg na, tehát szóval mindegy, nem akarok tovább spoilerezni, szerintem zseniális, úgyhogy ajánlom nektek. És aztán volt egy ilyen inverse dolog is, ami meg ilyen nagyon nagy bénaság volt. Kerestem így rá, hogy a neten, hogy beszélgetések, és úgy találtam az egyik fickónak, nem tudom pontosan most a nevét, a fickónak, hogy ki volt az, tulajdonképpen egy olyan, hát hogy is fogalmazzak, ilyen beszélgetését, amivel gyakorlatilag, hát így azt mondta, hogy a Marsra való utazás az már ilyen pillanatok szinte, legalábbis úgy éreztette, tudod, hogy most már itt van egyáltalán, tehát a küszöbön, és gyakorlatilag teljesen elhitette veled, hogy már itt vagy a Marson, mindjárt, és már küldözgetünk embereket, de ilyen teljesen tényeket nélkülözve csinálta ezt, és Lali, nyilván neked erről majd meg lesz a magad véleménye, de így olyanokat mondott, hogy komolyan mondom, egész eszméletlen. Tehát ilyeneket, hogy hát, hogy igen, hogy van ez a nem tudom én kicsoda, ez a fickó, aki valami gazdag milliárdos, afrikai milliárdos, és ő tulajdonképpen majd megszponzorálja a Marsra való utazást, mert hogy a NASA milyen béna volt, mert ők milyen komplikált ötletekkel álltak elő, aztán végig is kiderült, hogy az volt a komplikált ötlet, hogy ők haza is akarták hozni az asztronautákat. Ratyik! Ratyik. És ez a ez a milliárdos, ez meg úgy gondolja, hogy hát, hogy végül is 9 év, mire oda eljutnak. Nem tudom egyébként a sugárzást hogy élik túl, tehát valószínű, hogy ilyen húsvéti nyuszi nagyságú tumorok nőnek majd a fejükön, na mindegy, de ha azt esetleg túlélik, akkor se tudnak hazajönni, mert hogy ott maradnak tulajdonképpen a Marson, és ugye, aztán, hogy tovább mi lesz, azt nem tudom, mert azt már nem mondta a fickó, de nem nagyon lelkesedett. Nem ez a Mars van nevezetű reality show? Nem, az a durva, hogy nem, hát azt nem lehet komolyan venni, tehát azt arra úgy nem rökönyödtem volna meg. Hanem azt komolyan mondták, hogy 2020-ra, vagy 20, nem tudom, 5-re kolóniát először 4 embert, aztán 9-et, aztán nem tudom én mennyit, tehát hogy így... Pedig ez a Mars vannal nagyon-nagyon egybecseng. Igen? Aha. Hát az a lényege, hogy ha összejön rá a pénz, akkor valamikor 2020 környékén elindítják a leszálló modulokat, amiből ilyen lakómodulok lesznek. Az elején elküldenek 10-nél kevesebb embert, akik ezeket a modulokat a már ott lévő felszerelés segítségével összeállítják, üzembe helyezik, és utána pedig jönnek a többiek. És egy Mars kolóniát alakítanak ki. És 2018-ban indul a dolog. Addig lehet izgulni, hogy összejön-e nekik, vagy nem. És van pár videó fönt az oldalon, és ilyen nagyon-nagyon komoly kinézetű emberek mondják azt, hogy ő tudós ilyen szakterületnek, meg olyan szakterületnek a tudósa, és hogy ő komolyan meghal azért, hogy ő legyen az első, aki a Marson a kőzetet kutathatja, meg a mikroorganizmusok után kereshet, meg ilyenek. Én nagyon-nagyon beteg, idézőjelesen. Bocs, én egy picit izé eltűntem. Tehát így hasonlít ránk? Belaggoltam. De kicsit igen. De hogy ezt azért túl komolyan nem lehet venni, nem? Vagy nem tudom, tehát hogy az, hogy így... eleve ki az, aki vállalkozna arra, hogy elmegy a Marsra, aztán ott marad? Én nem is nem hiszem, hogy van ilyen elmebeteg ember, akit, és úgy mondom ezt, hogy biztos, hogy össze tud szedni a Földön párat, aki így elmegy, de azok valószínű olyan emberek, akikkel nem tudsz mit kezdeni egy ilyen expedíción. Tehát nyilván olyan emberek kellenek, akik értenek is valamihez, és nem fogyatékosok, érted, és akkor menjünk a Marsra! És akkor igazából mit olyan hold körül rájönnek, hogy basszus, ott hagytam a pénztárcám! De tudod, tehát, hogy azért ennél valószínű, hogy több van kell, még nem? Sem, Zolikám! Igen, gagyi ez a Mars XP! Elfogyott a kis isti! A büdös fenébe, ki volt az? Houston! Kis isti! Kis isti! Halló, kis istit küldjé! És akkor tudod, így megy közben a duma, hogy elküldtük a szükséges felszereléseket, leválasztó rakétákat. Videókat a felszereléseket, mert mit tudom, és küldtetek kis istit! küldjétek már! Hülye Houston! És akkor nem küldtük, hát akkor megyünk haza a picsába! Ja! Büdös bunkók, ezek itt. Ja, olyan. Menjünk haza, hol a baláv? Retek banda. Hát fiúk, akkor most kapaszkodjatok meg a mikrofonotokba. A második körbe 904 ember jutott be a Marsonnál a jelentkezők közül, a 30-valahány ezerből. Jó, én ezt frankón értem, de ők kik? Tehát, hogy ilyen Auréliók, nem? Én félek minősíteni. Megadom a lehetőséget, beküldtem a linket a TS-re, a banánhajó és a lájmos cucc alá, hogyha értitek a célzást, és nézzétek meg. Tehát, és azt mondod, hogy jó szívvel ajánlod, hogy nézzük meg, és tudunk ma még majd aludni, vagy ez olyan nézzük meg, hogy eszedbe ne jusson megnézni. Nem, ez a nézzétek meg, nem fogtok rosszat álmodni. Jó, oké. Okay. Aha, tehát kompletten ilyen háziasszonyok, ahogy látom. Igen, jól látod. Ami most nem a háziasszonyokat akarom ezzel degradálni, de hogy mit fognak kezdeni? A kérdés nagyon jó. Viszont szomorú is vagyok egyben, mert magyar nincs köztük. Hát ha ezt a fickót, akit most én itt, itt ma hallgattam, ezt, nem ezt el lehetne oda, küldeni egyébként. Nem érták oda, hogy kapnak kisüstit. Akkor nincsen kisüsti, nem menjünk a ma sarokra! Viszont az első körben 8 darab magyar bekerült. Vagy az első kör az még a jelentkezők voltak, azt hiszem. De hogy lehet, hogy most azt mondtad, nem került, de bekerült, vagy mi? Úgy, hogy már a második körnél tartanak. Tehát ez egy ilyen kieséses valami. Aha. De és mik a feltételek? Nem azért megnézném, hogy hanyan ennyire mennek nem ki tényleg. Ennyire nem mentem a dolgoknak. Hát, Lali, ezt úgy érzem részedről, trehányságnak értékelem. De valószínűleg ebbe az is belejátszik, hogy ma áztattam fáradt tagjaimat egy hévizitóban, és emiatt nem vagyok elég felkészült. Hát jó, most ezt kifogásnak egyszer elfogadjuk, de egyébként viszont azt tudom, hogy a hévizitó milyen mély. Na, milyen mély a hévizitó? 25 méter. 38 méter mélyen van a barlangszáj, ahonnan a meleg víz feltör. Oda egyébként lebúvárkodnak néha 43 méterig megy le. Egészen pontosan. Mond? Tehát akkor oda lebúvárkodnak úgy egyébként? Szerintem most már nem nagyon. Amikor karban tartják a berendezéseket, akkor valószínűleg igen. Ez érdekes egyébként, és úgy tökre elképzelem, hogy megy a nagy fürdés, és Lali a tárlatvezetőt kérdezi, hogy mi van, hogy van, tudod? Tehát, hogy ilyen teljes információs orgia gyakorlatilag, amit a Lali ott elvezényelt. Nem? Te ilyen hát vagy, hogyha utána is nézel a dolgoknak, tehát... Én előtte néztem utána, hogyha szabad ilyen furcsa szójátékkal élni. Aha. Ja, igen. Na mindegy, szóval kicsit én úgy voltam ezzel a Mars expedíciós történettel, hogy egyszerűen el se hiszem, hogy ezt valaki komolyan kimondta a száján, hogy 20 év múlva már ott lesz, hogy már izékat küldözgetünk fel embereket, és hogy ezt azzal indokolták, vagy hát úgy mondta, hogy ez egy valid dolog, hogy hát, hogy de tényleg elvégre hát a NASA mi így bénázott, milyen kis hülye ötletei voltak, aztán nézd meg, hogy ez az afrikai milliárdos, meg milyen mit tudom én, tervet eszelt ki, érted, hogy elviszik az embereket, és akkor ott hagyják. Tehát, na mindegy, én ezen kicsit kiakadtam. De ez is egy megoldás alapvetően, ha jobban belegondolsz. Na jó, de a legnagyobb probléma, figyelj, te is tudod a Kerbából, hogy nem az a nagy cucc, hogy oda eljuss, hanem hogy visszajöjjön. Hanem, hogy visszagyere, igen. Na jó, csak ez meg nem megoldás, csak... nem? Hát, ha vannak olyan őrültek, akik ezt bevállalják, akkor nehéz erre bármit mondani. Hát igaz egyébként. Hát csak olyan fura, hogy ezt valaki így tényleg komolyan gondolja, komolyan veszi. Na, az mindegy. Megdöglik. Az megdöglik, így Alex a velejét megragadta az egészet. Az biza megdöglik vala. Hát de nem. Nem is értem. Ja. Jó van, Alex, miről kívánsz sztorizni? Milyen sztorikat vegyünk elő, mit gondolsz? Hát azért én ilyen messzire nem jutottam el. Tehát, hogy de látod, ezért kell visszajutni a Marsról. Tehát most csak én vagyok a Marson a témámmal, de visszajönni nem tudok. Úgyhogy én most szépen megdöglöm, sziasztok! Jó, én úgy gondolom, hogy egyébként még a légkörig se jutottunk el ezzel az ötlettel, tehát, hogy azt beszéltük, hogy ez az a fajta volt, ami elment így fél kilométerig, és így elkandikált a francba, tehát ez az a fajta rakérta fellevés volt. Nem tudom, miről lehetne sztorizni. Írogattak az emberek példatémákat, amiket még most is lehet, mert még nem kezdtünk el sztorizni, hogy olyanokat írogattak, hogy például a jogsi megszerzése, de hogy nekem nincsen jogsim. Én nekem meg olyan túl izgalmas, nem volt igazából a jogsi megszerzése, vagy hogy nem tudom, hogy mire gondolnak. Illetve hát, ja, Nekem nem volt ilyen nagy vasszizdasz igazából ez a sztori. Lalinak se gondolom, vagy nem tudom, hogy kinek milyen élmény volt. Hát Marcinak most egyébként tök simán veszi az akadályt, tehát hogy én beszélgettem ugye vele a napokban, és semmi extra nem volt. Mondtam neki, hogy azért arra készüljön fel, hogy le kell majd fizetni embereket, mert hogy én azt hallottam az egyik ismerősömtől, hogy ilyen 20 rongyos boríték, és akkor úgy tudsz csak átmenni nagyon sokszor, meg nagyon sok helyen. Nem tudom, hogy ez mennyire igaz amúgy. Nekem nem volt ilyenhez szerencsém. Mondjuk én Szolnokon szereztem meg a jogsit. Mondjuk ez a 20 ezeret pakolgasd a zsebébe, ez most már teljesen. Tehát... Igaz? Aha. Tehát, hogy... Ismerősöm is most csinált jogsit, és tehát így ezen múlik nagy részt. Igazából azon gondolkoztam, hogy ez mennyire jó, nyilván sem ennyire, de hogy itt azért azokat is átengedik akkor ezek szerint, akik nem tudnak vezetni, csak mondjuk van egy 20 ezres, ami valljuk be őszintén nem egy nagy sztori. Azért nálunk ez jóval komolyabb volt, tehát én emlékszem, hogy mennyire paráztam ezen a dolgon, és például a... Nálunk ugye még eleve volt, minek hívták ezt? Rutin? Igen, de most ugye? Nincsen rutin vizsga. Nincsen, képzeld el. Nincsen. Most már értem, hogy miért nem tudnak parkolni az emberek. Nem, tényleg egyáltalán nincsen rutin vizsga. És helyette valami egészen döbbenetesen nagy hülyeség van, tehát hogy azt hiszem, hogy egyből mész a forgalomba. Tehát, hogy ha megcsináltad a quest, akkor valami ilyesmi van. De nem akarok hülyeséget mondani, de most a tesóim is, meg ugye a Marci is most vizsgázott, és nekem teljesen úgy rémlik. Hát ez nagyon-nagyon szomorú lenne. Ha megvan a kresszed, akkor nyomhatod. Azt mondjátok, hogy a magyar közlekedési morál és tudás a béka feneke alatt van gyakorlatilag, mi pedig mégis inkább termeljük a vezetni nem tudó embereket, csak azért, hogy valakinek a zsebébe gyűjjön a pénz. Egyébként én alapesetben úgy tudom, hogy például az Egyesült Államokban úgy van, hogy ott az oktatás az a szülőnek a feladata. Tehát, hogyha el akarsz, nyilván államfüggő is, de hogyha mondjuk meg akarsz tanulni vezetni, akkor van nyilván valami papírokat ki kell váltani, hogy tudjál a szüleid mellett tanulni. És aztán nyilván a vizsgabiztos vizsgáztat le, de hogy alapvetően ugye nem ez a rendszer, mint nálunk. És én ezt azért gondolom egyébként jobbnak, mert ha szülő vagy, akkor vagy olyan felelős, hogy nem szúrod el a gyerekedet, nem? Tehát mármint, hogy nem akarsz vele direkt kicseszni, vagy nem tudom. Tehát nem fogod azt mondani neki, hogy jó, hát akkor most mit tudom, én nem tanítalak meg, és így engedlek ki a forgalomba. Vagy pedig elbagatelizálod, mondvá, hogy majd csak megtanul, beül az autóba, azt vezet. Hát ahhoz viszont elég gép és szülő vagy akkor, nem? És attól még a... Amerikában az intelligencia és a nem is tudom minek az országában. Na jó, de például... Legyek ennyire pessimista? Hát nem hiszem. Hát figyelj, azért az egy működő civilizáció, tehát nem okoznak tömegkarambolokat másodpercenként. Tehát valamilyen szinten ez működni látszik. Mondjuk a mi rendszerünk is, tehát hogy ugye el se tudom megcáfolni, hogy így sincs az, hogy mit tudom én, emberek tömegével állnak keresztbe az utakon, magukról megfeledkezve, és mit tudom én, lükvercbe közlekednek az autópályán 70-nel, tehát hogy ilyeneket azért nem láttam. Inkább ez az utállak, és akkor dögölj meg van. De az meg nem keresztfüggő. Hogy mondjam finoman? Tehát az a baj, hogy a magyar közlekedési morálon nagyon látszik az, hogy apu-anyu megvette a jogsit, A. B. Nagyon-nagyon kellett neki a jogsi, hogy munkát találjon, azért átküldték. Ez a B eset. C eset pedig fizetett érte. Meg van a negyedik, aki normálisan megszerezte a jogosítványát, és tudja, hogy mit csinál az utakon. Olyan már nincs nagyon. És az a szomorú, hogy az első három okozza a balesetek legnagyobb részét. Tehát nem az a baj Magyarországon, hogy valaki gyorsan megy valahol, hanem az a baj, hogy egy idióta megy gyorsan egy olyan helyen, ahol nem lehetne. Most nem akarok példákat hozni, de például én nem szoktam gyorsan menni sehol alaphelyzetben, de lakott területen kimondottan figyelek arra, hogy ne menjek gyorsan. Tehát ott, hogyha azt írják ki, hogy 30, meg kín van a tábla, hogy iskola, akkor igenis mocskos nehezemre esik, hogy visszalassítsak 30-ra, de megteszem. Mert ja, egyébként én is. Gyerekek kirohanhatnak, stb. Stb. Igen. És rengeteg ember nem csinálja ezt. És ebbe az a legszomorúbb, hogy abban nem gondol bele, hogy jó, most átmegy a zebra mellett, úgyhogy a gyerek állva marad, és nem lép le elé, de mi van akkor, hogyha nem? És akkor pedig, hát lelépett a gyerek, pedig látta, hogy jövök, mert ez az én sávom. Én vagyok autóval, miért lép elém? Érted? Aha. És az a szomorú, hogy ez a magyarkodós hangnem, ez sajnálatos módon nagyon-nagyon sok esetben jelen van az élet különböző aspektusaiban. És igen, ezben mondjuk teljesen egyetértek. Ez a jogosítványos téma is. Ja, hogyha mondjuk ezt amerikai példára megcsinálnánk, és a szülő tanítaná mondjuk a saját gyerekét. Igen. De mondjuk alapvetően attól nem lesz jobb, hogy egy vadidegen oktat. Bár mondjuk az a helyzet, hogy én, amikor a jogosítványomat szereztem, én egy nagyon türelmes, de vagány, tehát egy fiatal srácot kaptam, és például amikor a kresszem megvolt, és megvolt a rutinom, akkor az volt az első, hogy egy ilyen lakótelepi parkolóba megálltunk, ugye egészen addig ő vezetett, és aztán azt mondta, hogy biztosnak érzed már annyira a tudásodat, hogy meg tudj állni, ha kell. És meg hogy tudsz egyenesen közlekedni, kanyarodni, és hát mondtam, persze. Hát most a rutin azért azt már megadja, szerintem legalábbis. Hogy akkoriban megadta. És mondta, hogy jó, akkor gyere, vedd át. Tehát, hogy nem az volt, hogy még akkor nem tudom, érted, órákig, meg hónapokig, meg mit tudom, én még szórakoztunk, hanem látta, hogy az én tudásom megközelítőleg valószínűleg ott van, ahol lennie kell. És ezért simán azt mondta, hogy oké, akkor tudod, mit vedd át. És szerintem ez egy tök pozitív dolog. És nekem is egy ilyen biztonságérzetet adott, hogy azt éreztem, hogy fú, hát bízik bennem, és váó. És hogy akkor én is így jobban bíztam magamban, meg a tudásomban, ami még akkor nem volt nyilván túl sok. Tehát most mechanikailag az autót tudtam kb. Irányítani, aztán ennyi. Igen, de akkor még valószínűleg neked is gondot okozott kanyar közben a váltás, meg ilyen abszolút. Tehát, hogy nézed a, mit tudom én, a váltót, tudod, tehát, hogy ilyen bénaságok. Amatőrök vagytok, mindez azért Marci, van. Marci, figyelj, van rutin, vagy már nincsen? Úgy emlékszem, olyan hogy azt mondtad, van, nincs. Rutin az egy ilyen belső pálya van, 8 órán keresztül, hogy nem tudom kinek mennyi, hogy ott ilyen tanulás, parkolásokat, hogy mit kell nézni, stb. Váltót, hogy kezeled, hogy indulsz el, szóval, hogyha már úgy megy az elindulás, hogy nem minden egyesnél fulladsz le, hanem minden másodikra, akkor az biztatok a forgalomba. Tehát, aha. Hogy de nincs külön vizsga, hogy ebben meg. Külön rutinvizsga nincsen. Azt egybe rakták a forgalmon. Úgy van egybe a forgalmi vizsga, ha érdekel, hogy az elején a műszaki, körbe kell menni az autón, megnézni a lámpákat, a pedálokat, a indexet, minden ilyen hülyeséget meg kell nézni, guminyomás, stb. Utána ez megvan. Itt is el lehet vérezni. Szóval volt egy diák, azt mondják, hogy direkt, hogy hívják, egy helyzetjelző lámpát, az nem direkt, csak úgyhogy nem volt jó, és mondta azért, hogy úgysem megyünk ki lakott területen kívülre, ez így marad. Mondta ezt az oktató a vizsgabiztosnak, amikor a diák nem volt benn. És visszajön a diák, kérdezik tőle a vizsgabiztos, hogy minden lámpa ég? És a diák meg azt hitte, hogy majd neki kell megszerelni. És ezért azt mondta, igen. És nem égett a bal hátsó helyzetjelző. Azt mondja, rákérdez a vizsgabiztos, biztos minden a helyzetjelzők is? Igen! Hát akkor 11 000 forintot kérem el, és akkor én mentem, mert megbuktál. Jó, mondjuk ez valahol érthető, tehát hogy ez a mi időszakunkban sem volt jobb, semmivel sem. Hát meghúzzák az embert, kész. Utána, ha ez megvan, akkor 50 perc tiszta vezetés, szóval kressz szabálysértés nélkül, illetve ebbe benne van egy fordulás, szóval nem tudom, három fajta fordulás van, az Y-fordulás, az egyikben megfordulás, és valamelyik van egy harmadik, és szóval ezt belerakják, egy parkolást is beleraknak, és ezen kívül pedig vezetni kell forgalomban 50 percet, hibátlanul, szabálysértés nélkül, és akkor mész el. De azt mondták, hogy igazából egy a fő lényeg, a vizsgabiztos mindig hoz magával újságot, a vizsgabiztos szerintben hagyni kell újságot olvasni, nem rángatni az autót, nem akar dudát hallani, nem akarja beverni a fejét az ablakba, meg nem akar kiesni a szélvédőn. Ha ezt hagyod neki, akkor onnantól kezdve szépen elkezdi olvasni a kis újságát, te meg át fogsz menni. Szóval jó, ez alapvetően ez rendben van szerintem. Azt mondták, én gondolkodtam közben, igen. Még annyi csak, hogy azt mondták, hogy az újság elővételi faktort növelik a rákócik, de nem mindenkinél, szóval van olyan, akinél nem növeli egy rákóci Feri ott a zsebbe. Nem értem, hogy Rákóczi Feri a Klassz FM-ben, hogy magaddal viszed, akkor átengednek, vagy mi van? Csicsolina ért, tehát hogy milyen izét, milyen hírességet lehet vinni. Tehát Kaveriben például átmennél egy izén, egy vizsgán? A kis Ádám mondta ezt nagyon jó, hogy a Deák igazolványodat kell megmutatni. Igen. És akkor átmész. Na, egyébként én most gondolkodtam itt a sztorizásom, és nagyon sokan írták, hogy folytassuk azt, amit ugye ketten megcsináltunk, vagy amikor ketten voltunk, ugye a Kaverivel ketten tartottunk podcast, de hatalmas sikere volt ugye a storingnak. Hát és ketten hogy... tartottuk. Igen, de most itt van Lali és Good Like, és én borzasztóan kíváncsi vagyok, hogy ők mit tudnának mesélni erről. De egyébként igen. Miről? Az a lényeg, hát ezt hogy... nem mondjuk el, Marci, ja, azért hát... nehezítünk a feladatot. Én erről azt tudom mesélni, hogy... De várjál, még benne van az is, hogy... És még? Szóval... Azt sem felejtsük el, hogy... Tehát figyelj, szóval, amikor ketten csináltunk podcastet, arról volt szó, hogy gyerekkorunkban loptunk el valamit. Ugye erről volt szó. Igen. És tehát itt kiderült, hogy Kaveri nagyon hardcore volt, én még annál is hardcore-abb voltam, én két darab babszemet loptam meg egy kovászos uborkát. Meg egy alátétet, nem valami két meg egy forintos. Nem egy tömítőgyűrűt. Igen, tömítőgyűrűt. Loptam még két forintosat. Na, és én nagyon... Igazából nagyon... a gangster élet választotta Alexet, ebből is látom. És az a lényeg, tehát mindenki kiakadt, meg azóta emlegetik ezt a két darab babszemet. És én nagyon kíváncsi vagyok, főleg Good Like-éra, de először Lali-éra, hogy mit loptál el gyerekkorodban? Vagy felnőtt korodban. Persze, ami még nem évült el, azt nem mondjam. Nem szeretnénk bajba keverni. Igen. Az időn kívül más nem nagyon loptam szerintem. De félre a tréfát, nekem nem maradt meg semmi ilyesmi. Tehát igen, mondják, hogy a gyerekkori traumák azok így kitörlődnek. Tehát valószínűleg valami nagyon durva dolog volt. Igen, valami komoly dolgot tulajdoníthattam. Hazaállítottál három csomag izé kokainnal, és így úristen anya... Nem, én fagyikehely fronton tapogatózni. Úgy érzem, hogy az a... De tényleg, tehát nem maradt meg semmi, mert tehát nekem még az is megmaradt, hogy a piacon ugye elloptam azt a két szembabot. Nem de szerintem ott lett a probléma, hogy nem loptunk ilyen nagy kaliberű dolgokat, mint bab. Szóval, hogy igen. Megtartottunk egy határt, és nem akartuk túlépni. Arra emlékszem, hogy osztálytársaim próbáltak rávenni arra, hogy menjünk be a boltba és lopjunk csokoládét. De én nem mentem bele. Én ilyen kis visszahúzódó féling gyerek voltam. Hát szerintetek miért foglalkozok számítógépekkel? Ők az én barátaim, ők megértenek. Na azért jó, ne degradáljuk le Kaverit, mert ő is azokkal foglalkozik, és ő azért a Csaba pufint rakott, szóval azért ő gangster. Jó? És na. Vagy mit raktál a Csabban? Sajtos puffintoltam, igen, keményen. Azért meg nem volt, hogy fent vagyok. Puffit, puffit. Nem, nekem csak a puffin ad erőt, és főleg a sajtos, a Csaba. Így a sajtos lekvár dobáltad bele a izébe, a Csaba. Hát akkor így nem maradt meg semmi? Tehát így no. Sajnos nem tudlak titeket kisegíteni ebben a témában, mert nem igazán. Én meg sose loptam semmit. Na, tényleg, hát good like! Jó, ezt és a Flektor. Én ja, ezt nagyon vártam, good like, akkor te mesélj. Én nem loptam egyébként semmit. Én olyan gyerek voltam. Látjátok, ezért nem sztorizunk, srácok. Tehát, de azért sztorizunk, mikor ketten vagyunk, mert vannak sztoriaink. Amikor négyen sztorizunk... Hívjatok ide pár neveletlen hülye gyerekek, akik tényleg órákat mesélnek arra, egyszer loptam. Egy iPad-et, de ilyeneket, de nem tudom nekem. Jó, iPad-et, persze, jó, meg izét, zsákpénzt a nyugdíjas otthonból, nem? Tehát én a lányok a nyugdíjas otthon helyest. Én mindig a lányok fizességét loptam el. Ezt én, igen, ezt én értem, Marci, de én inkább megfordítanám, hogy inkább ők a tiédet, nem? Tehát... Jó, igen, és szakállások voltak, jó. Hát jól sikerült az a sztorizáció. Azt kell, hogy mondjam, tehát Marci és Lali kifejezetten hoztam szintű színvonalat. Van egy sztori vonalam, amit viszont mindenki, még Szent Márton is biztos vagyok benne, hogy hozzá tud szólni. 11 Szent Mártonnal, csak úgy szólok, csak hogy tudjan. Igen. Márton Gunnar, merre van Marci kell? Igen, merre Márton Gunnar, Gedeon. Azt tudjátok, hogy a nevemet onnan kaptam, hogy anyám, amikor teres volt velem, akkor Nils Holgerssont nézett, és mondta, hogy Nils Holgersson, ott lepül Márton Ludon, a gyerekem Márton lesz kész, és... Mint a klasszikus poént, azt ismeritek, nem? Amikor a gyereknek az a neve, hogy by the way. Ja, nem, az megvan a klasszikus poén, amikor az óvodába az a feladat, ismerkednek első nap az oviba, és akkor gyerekek, kinek mi a jele, és miért választotta azt? Hát az én jelem a rózsa. Jaj, de jó, és miért a rózsa? Azért, mert amikor anyukám a szíve alatt hordozott, akkor ráhullott a pocakjára egy rózsa. Jó, és akkor te, hát az én jelem szalmaszál. Miért? Hát azért, mert amikor az anyukám a szíve alatt hordozott, akkor rászállt a pocakjára egy szalmaszál. És te, Pistike, az én nevem azért zongora? De rossz, ez borzasztó. Jézus, ez nagyon jó. Ez több a kelleténél, azt hiszem. Ez egy borzalmas vicc. Ez a süllyedünk vicc. Na de mi az azt mondod, hogy az, amiről még talán good like is, Szent good like is tud... Arra gondoltam, hogy esetleg megjátszhatnánk azt. Én valamelyik nap megnéztem a Terminátor 1-et. És elgondolkoztam, hogy... Terminátor 3, aki... És elgondolkoztam, hogy nektek mi a tapasztalatotok, vagy van-e bármiféle tapasztalatotok azzal, hogy melyik volt az a film, amire azt mondtátok, mit tudom én, gyerekkorotokban, hogy váó, meg hú, és aztán mit tudom én, ha megnéztétek idősebb korotokban, akkor meg nem volt egy olyan... Tehát mikor megnéztük régen, akkor váó, ha most megnézzük, akkor... Aha, mert nekem most ez a Terminátor 1, ez teljesen ez volt, tehát így néztem is így, most ez komoly. Tényleg, ezen voltam annyira gyerekkoromban, hát emlékszem, amikor ott a apokaliptikus tájon jöttek a robotok, és ott lőttek, akkor így, jaj, de realisztikus, ez a jövő, és hú, tehát, hogy így teljesen oda voltam, és most így megnéztem, nem mondom, hogy rossz film, de hogy így másra számítottam. Nyilván tudtam, hogy más lesz, de azért az ennyire nem. Az idő megszépíti az emlékeket. Igen, tehát mint az első klasszikus PC játék. Tehát volt nektek ilyen, amire így azt mondtátok, hogy felnőttként kipróbáltatok, és fail lett a vége. Tehát, hogy inkább ilyen kicsit kesernyésebb emlékként éget bel aztán a tudatotokba? Hát persze, kiskoromban, mondjuk ez nem film, kiskoromban kipróbáltam annyira kiskoromban, hogy már értettem, hogy miről van szó, kipróbáltam a Duke Nukem 3D-t, és aztán, és arra azt mondtam, hogy ó, wow, aztán kipróbálom most a Duke Nukem 3D-t, és így ó, wow, de mondjuk ez pont egy rossz példa. Mert? Úgy... Alex megértette a lényeget, Alex az témához illően még becsatlakozott a beszélgetésbe. Na, viccen wow, kívül, Alex. Tehát hülyeségen kívül Space Jam, kiskoromban imádtam, most még nem tudom megnézni, komolyan mondom, megpróbálkoztam vele még idén. Space Jam, tényleg? És annyira rossz volt, hogy azt el nem hiszitek, és annyira szerettem régen, meg nyilván minden gyerek szerette, benne volt az összes Looney Tunes karakter. De hogy Michael Jordan. Michael Jordan, aki igazából nem tudom, Magyarországon nem is volt kosárlabda még, amikor ő menő volt. Voltak kosaras kártyák, ne szórakozz. Na, de azt mondom, hogy tehát így senki nem beszélt róla így a körben. Ja, igen. Tehát, hogy így, de akkor hú, a király, és akkor hú, az... Igazából fok, nem tudtam miért, mert utána se tudtál nézni, csak hogy a Michael Jordan, hú, az nagyon durva. Jordaner cipőt vettem a kínain, tudod, és akkor... Igen, igen, mert... Ilyen meg, Jordan bear. Mert elvállalta a szerepet, és akkor hú, a Jordan, ha ízé vállalta volna el, Zsubrióska, akkor hú, Zsubrióska. Na szóval... Igen, az a Zsubrióska film... Steli találat, én is úgy érzem, hogy mindenki kedvence volt gyerekkorában, Zsubrióska lesz. De most komolyan, most csak mondtam egy példát, hogy akárkit felkértek volna arra a filmbe, azt mondtam volna, hogy ó, ő a király. Na most az a lényeg, hogy a Space Jam ugye borzasztóan imádtam kiskoromban, és most megnéztem, és tehát így már így a... Nem kellett volna. Néztem belőle itt, 25 percnél jártam, már elkezdtem tekergetni, tudjátok, ez a... Már így beletekertem, jó, csak haladjunk, aztán már végén úgy voltam a francba az egészet. De rossz. Ez akkor végig se tudom nézni. Tudom, Lalinak ez nagy szentségtelés, hogy végig kell nézni egy filmet, de hát... Gyerekkoromban jobban tetszett, ennyit tudok erre mondani. Nem az a szentségtörés, hogy végig kell nézni, hanem az, ha nem nézed végig. Igen, Lali egyébként ilyen, hogy ő minden filmet végignéz. Én megszállott vagyok. Ezért, ha nagyon mérgesek leszünk rá egyszer, akkor küldünk neki egy Tarbéla filmet, egy linken. De úgy, hogy... Azt a 70 órásat. 2014 legjobb csillagászati videója a jövőről. Tudod, és akkor így megnyitja, és Tarbéla... Ne! Vagy küldünk neki ilyen kortágyúri póker összeállítást. Hát ez még annyira nem is tré. Akkor már inkább egy Balázs Pali videóklipek. Szerintem zseniális. Júj. Vagy pedig a másik kedvencem a hogyan fodrászkodjunk Balázs Palival. Másfél órás rövid szösszenet a síró beállítás rejtelmeiről. Küldök neked izét ilyen Balázs show, meg Mónika show best of, és így alattad Győzike fog szólni. De a zene. Alexnek ez már le van mentve a gépére, szóval ő már csak arra vár, hogy ezt elküldesse, ő ezt unalmas napjaiban, óráiban már rég megvágta. Erre a pillanatra vártam, és így ülök itt így ebbe a őrült tudós ruhába, és így Lalinak még van. Egyszer majd eladom $1 billion. $100 billion. Gyerünk gyerekek, még ezt akarom hallani. Na szóval. Igen. Jó. Jó, látom róla. Alex nem érti a témát, coveri a szarkazmust, jó. Semmi filmet sem nézett soha, ilyen szomorú gyerekkora volt. Ja, nem loptam, nem néztem filmet, szar életem volt gyerekkoromban, be kell ismerni, de főleg a nem loptam tette rosszá, szóval igen. Ugye milyen szomorú? Nagyon. Nagyon-nagyon rossz volt rendben. Na jó, és ilyen, akkor mondjad Marci, mi volt ilyen film, amire azt mondtad, vagy... Most már tényleg kapaszkodok a műsorba, hogy volt bármi, Marci, amihez tudsz hozzászólni? olyan, amiben nincs autó. Igen, az fontos lenne. Vagy nem vezetni kell. Nem, mehetünk tovább. Rendben. Köszi, hogy itt voltál. Egyébként imádom, hogy te nagyon sok mindent tudsz már rólam, és az egyik legfontosabb dolog, amiről már nagyon sokszor beszéltünk, baromi kevés filmet láttam eddig. Igen. Erre Kavri elkezd egy témát, amihez Marci is hozzá tud majd szólni. Hát jó, de azért az nem lehet igaz, hogy gyerekkorodban nem láttál semmilyen filmet, ami tetszett volna, tehát ezt azért nem akarnak. A reszkesetek betörő volt. Na tessék! Gyerekkoromban úgy imádtam, mert Jézus Isten micsoda film, aztán így megnéztem így 10, talán tavaly néztem meg, 16 vagy talán még 15 voltam, és így, 12, jaj de bugyuta, jaj de gyerek, nem nézném meg, jaj de az a film, amit jó karácsonykor, jó, rakjuk be, de egyébként meg soha többé. Van. Na, hát de ha ez eddig itt volt, akkor miért mondtad azt, hogy nincs? Mert próbált bedeszkedni. Ja, picit, próbáltam vicces lenni, de... Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Good luck vagyok, Bogzsák! Good luck, Bogzsák személyesen, igen! Így van! Nem tud kitoltani? Uram, hát hívjál a Good Like-ot! Így van! Ez van három! Dedikálja! Így rage-eltünk megint? Nem, ez, Marci, a, ez van! Egyik... És most, ha most rendel, nem egy, nem kettő, hanem ez van három! Jaj! Marci, az egyik kedves hallgató a Requiem for a Dream-et hozza föl. Az micsoda egy film, te jóságos ég! És az a film, amit megígértem, hogy podcastbe ígértem meg, hogy megnézem, és még mindig kimaradt. Szóval igen, nekem azt pedig a filmet érdemes. Még pótolnom kell. Tudom, hogy érdemes, tudom, hogy a drogokról szól, már meg is kaptam a beszólásokat, hát hogy a drogos konkrétan muszáj megnéznie, de igen, meg fogom nézni mindenféleképpen. Valamelyik nap egyébként, amikor mondtuk neked, hogy nézd meg, meg minden, akkor kivettem a videótékámból. És fú, egy hát... Egy Winchester, igen. Bárne tettem volna. Elekvén? Hát ja, én? Nagyon nyomasztó film egyébként, tehát... Hát akkor maga miért nézhetitek meg velem, szóval? Hát, mert ilyen vagy minek hívják ez? Magad? Ilyen... prevenciós jelleggel, tudod? Bár nálad már a prevencióról beszélni, ugye... Amuba full dolog. Egyébként most felhozták, hogy... Mit jelent. Felhozták, hogy hallod, hogy meséljetek katonatörténeteket. Marci, milyen katonatörténeteid vannak? Én a főnökömtől olyan katonatörténeteket hallottam, hogy szerintem én tudnék mesélni, mert én nagyon sokat dolgoztam. Na, mesélj már! Embertársaságá... Amúgy nem tudok, de én sokat dolgoztam olyan embertársaságában. De tényleg, Kaveri, te voltál, ugye? Aha, igen. Lali, de... te is voltál? Én nem voltam, én katonai szakközépiskolás voltam. Viszont akkor elég nagy sok kérdéseket, úgy hallom. Lali, a Katona József szakközépiskola nem azt jelenti, hogy katonai szakiskolából. Jó, most nem most sokkold őt. Ja, tényleg, bocs, igen. De várjál, akkor Kaveri, van valami történeted, amit meg szeretnél osztani a podcast team-mel? Hát végül is csak egy órája én beszélek folyamatosan, tehát hogy igen, szeretnék még én beszélni. Én akarok az egész műsorba végig beszélni. Na, Kaveri, itt feltűnési viszketegséged, mert szenved is. Na mindegy. Én mesélek katonásztorit, hát mentünk körbe-körbe. Tényleg, meséljünk kamusztorikat. Kamuzzunk sztorikat. Meséljünk kamusztorikat. Na, de úgy, hogy próbáld meg igazként eladni, tehát hogy... De most, hogy így bejelentettük, hogy kamusztorik lesznek, totál jó lesz. De az nem baj, az próbáld meg igazinak eladni, ez a... Jó. Játszunk. El kell adni valamit? Na gyerekek. Ízítom a száj szerkezetet. Na gyerünk. Már Good Like rögtön nem egy, hanem kettő történetet adok el. Na jó. Van. És ez sokkal nem jobb, nem egy, nem kettő. Hanem három kamu történetet fogok bekamuzni. Igen. Közben értesítésed jön. Nem, nekem? Bizony, én buktam le. Na. Gyerünk, kapcsolják ki a mobiltelefonjaikat. Azaz, meg is történt, lenémítottam. Ki volt az? Ki volt az? Pilóta. Csak hogy házon belül maradjon. Na, szerintem kezdje Good Like egyébként. A kamu történeten. Aha. Mesélj kamu katonasztorit! Valaki jó? Kezdje már valaki más! Kezd te, Alex! Hátha ihletet tudok meríteni. Kezdjem én? Szerintem igen. Kamu katonasztorit kell mesélned. Ja, kamu katonasztorit! Aha! Ez aha. Annyira, nem tudom, annyira gázuljon le, hogy... Vagy akkor mondjál kamu háború sztorit! Tehát ja, ott harcoltál a vietkongokkal, igen, és akkor... De igen, mondhatsz, de úgy az lenne a lényege, ez olyan, mint amikor múltkor kellett ilyen habiszti dumákat tolni, igen. A lolos az aszaut kasszal. Na, hogy ez is körülbelül ugyanaz lenne, nem muszáj egyébként háborús, meg mit tudom én, tehát ilyen nagyon durván hihetetleneket, amiben nem tudod magad belélni, olyat kell, ami még úgy akár még hihető is lehet. Alex? De nem én, akkor te kezded. Mert most tudod, hogy mit kell csinálni. De most kezdte. Én kezdjem? Aha. Aha. De nem, még beszélgessetek 10 percig. Én kezdjem most. Hallod, kezdem? Ki kezdje már? És akkor így jó, hát jó. Ennyi volt a podcast. Igen. Hát Alex, nem. Csak 51 perc. Ki kezdi? Húzzátok. Hát 97-et írtunk a... Köszönöm szépen. Ennyit tudok elmondani a Vietnam jelenről. Nehéz rögtönözni kamusztani. Igen. Amikor mit érjük? Hogy lehet? Te tinédzser vagy. Nem mondd már nekem. Amikor tinédzser voltam, kisújból toltam. Teljesen kóvás állapotban. Hogy miért is kész a házim? Meg hogy miért igazából, miért a tanár a hibás, hogy miért értem haza hajnal 2-kor szombaton. Tehát, hogy bármit, Marci, egyszerűen nem hiszem el, hogy semmi kreativitás nincs benned ezzel kapcsolatosan, tényleg. Nem mondom, ha nincs, az se baj, tehát tényleg. De az elég nagy szégyen. Jaj, igen, ja. Ezt azért tedd a végére, no offense, de elég ciki. Á, no offense, de elég tré. Marci, kapaszkodj meg, kivételesen a te oldaladon állok. Én se nem tudok állni. Nézd, kamuk, akkor, hogyha egy beszélgetésbe vagy. De bénák vagytok. Nagyon, beszélgetésben vagy, és egy témához adott izét, történetet ki akarsz kreálni, az nekem nagyon megy. Az megy a legjobban szerintem eddig életemben, de ez, hogy itt most valami random kamu történetet meséket, az nem random, háborús, megvan a téma. Háborús. Egy 17 éves, nem tudom, nem gondolkoztam. Bármit, Marci, ne izé már, bármit, hát nem igaz, hogy nem tudsz valamit kitalálni, nem hiszem el. 96 nyarán apámmal jártuk a mezőket. Na, ez már alakul. Jön. Egyszer csak. Nem. Én nem Na, tudtam. Jó lesz, hogy... az... Hát kurva jó sztori volt. Ez 10 perc. Várj, még most nincs vége, hát még most megy. Ne szakítsd meg, sztoriban van. Én nem tudtam azt, hogy mik vannak ott a fűben. Azt hittem kavicsok. Járjuk a mezőket, ketten egymással beszélgetünk, apa-fia történeteket mesélgetünk egymásnak, amiket eddig átéltünk. Járjuk a mezőket, csak úgy lépegetünk, egyszer csak arra lettünk figyelmesek, hogy nincs lábam. Na most ez így érdekes lehet elhangozni, vagy érdekes lehet ezt hallani, viszont azt képzeljétek el, hogy utána olvasva a neten, a világon az egyetlen egy tesztpéldány, ja, ezeknek a taposoltnak, amikre majd később kitérek, Magyarországon lett tesztelve, ami gyakorlatilag ugye az alaptaposó akna az úgy működik, rálépsz, bum, nincs lábad. Így van, viszont ez más volt. Ez más volt, és ezt képzeljétek el, hogy én tapasztaltam legelőször az életben, hogy ráléptem, egyszer csak annyit hallok, hogy pik, és amint ez a hang kijött, a lábam tőből elporlatt. Hát persze, azt hiszitek, hogy hát akkor mutasd meg. Nem, mert ez olyan taposó akna volt, ami csak idéglenes lábleszakító hatással rendelkezett. Ami azt jelentette, hogy gyakorlatilag 2 óra múlva nekem a lábam úgy, ahogy van, visszanőtt. Ezt az élményt azt mondta a Magyar Honvédség, hogy senkinek ne beszéljek erről, mert titoktartási szerződést is kötöttek ezért velem, szóval lehet, hogy ezért most éppen meg fognak vágni. Mindegy, meg fognak ölni. Igen, nem baj, úgy éreztem, hogy ez a sztori az ér annyit, hogy ezt a kockázatot bevállaljam. Szóval mindenféleképpen figyeljetek arra, hogy ne tűnjen a lábatok egy óra alatt. Jó, ez jó mindig észben tartani, tehát azért ez jó. Tehát ha nem szólsz, akkor lehet, hogy elporlad csak úgy a lábunk. Így van, a tanulság is megvan a történetnek, szóval... Igen. Szóval igen. Ez azt hiszem, hogy ez mondhatjuk, hogy szar volt. Igen. Én nem mertem volna ilyen nyersen fogalmazni, de itt az egyik komment előtt kellene idéznem, sok zébetűt gépelt csak be. És az a durva, hogy én ennél gyengébbet tudnék produkálni. Na, ne, most ha nem úszod meg, én nagyon igen. Kíváncsi vagyok, tehát én most Lali, rögtön... Lali, muszáj valamit tohonod. Lali, figyelj, gondolj csak abba bele, hogy már csak azért is, hogy engem cseszegessenek, biztos, hogy azt fogják mondani rá, hogy jobb, mint az enyém. Szóval nyugi, a tiéd tuti jobb lesz. De én nem, ha nem akkor is, senkinek tudod, ezt a, ha nem akkor is. Muszáj lesz. Lali! Engem nem biztattatok, engem oltogattatok. Szóval, na, Lalikám, nem hiszem, hogy ennyi kreativitás nincs benned. Ja, Lali már tényleg gáz vagy. Hát ha nincs, az sem baj, csak elég gáz. Nem, én leszek a mai nap loser ebben a témában szerintem, mert okay, halljuk. Nem tudok így kényszerben produkálni. De most produkálsz. Na, egy szíves. Na, Lali, próbáld meg legalább. Nem baj, Lali, nem full gáz nem. Lesz, és beégsz mindenki előtt. Most is beírtok. Mert nem mi mondjuk, te mondod. Most is beírtok sok zét, Lali, csak úgy szólok. No, igen. De joggal tették ezt. Igen, Lali? Várjuk, igen. Lali, igen. Lali, igen. A színpad a tiéd. Ja, gyerekek. Mond valami, ami nem megy, az a szereplés, fiúk. Ezt ti is tudjátok. Ha! Ez milyen jó sztori volt. Wow. Meghajoltam, és visszasétáltam a színpadról. Ez egy tökéletes hely neked szól. Hát de gyerekek, mi ebben olyan rohadt nehéz? Hát össze-vissza mondogatod a mondatokat. Tehát figyelj, megfogod. Terünk a lesz, itt vagyok, tessék, itt vagyok. Hát ott harcoltam a Vietkongoknál, éppen az arab határokat szeltük át, amikor megszólítottam egy arab kislányt, hogy amúgy szarul látok, és kit kell lőni. És amikor azt mondta, hogy az amerikaiakat, akkor nem hittem el, ezért lelőttem az oroszokat. De, azt hittem a kislányt. Elég szadista történet. Én is azt hittem. Nem, őt nem lőttem le. Tehát nem az olasz kislányt lőttem le, hanem az oroszt, mindegy. Egyébként nem is olasz volt, milyen? Arab volt, nem? Ja, Ausztria. Igen, egy kicsit már nem emlékszem, mert nem láttam, tudod, és ezért nem láttam, hogy kisfiú volt, hanem öreg ember. Tehát a határon mentünk át, amikor az Indiana Jones-os lengőhídon muszáj volt átküldeni a Vietkongokat, mert mi nem mehettünk át, mert nekünk megtiltották, főleg a rossz szemem miatt, még van egy ilyen kártyám is, hogy pirosban parkol... Pirosban? A nagy jogsis, pirosban parkolás, igen. Dobjál, mondtam. Kétszer kimaradsz a dobásból. Igen, Alex, ilyeneket osztogatnak egyébként Kresszel. Én most egyébként azt nem szántam, mint produkciónak, hanem azt próbáltam elmagyarázni, hát hogy ez nem nehéz. Ez nem nehéz. Nem. Tehát, hogy erre még ráerőlködsz, ez még tök jó is lehet, érted? Marci, olyan, mintha vlogolnál. Ugyanaz. Vagy mintha Minecraft videót csinálnál. Ja nem, az arról tényleg téged kérek. Ja, igen. De tényleg, hát mondani kell, ami eszedbe jut. Mit tudom én, a múltkor játszottam a Monopolyval az iPad-emen. Akkor és bekerültünk a fogdába. De egyébként volt a pénztárcámban egy kiuhatsz a börtönből. Tehát, egyébként kirukhatsz a börtönből. Alex a nagy kressz és egyetemes és egyben világbajnok társas játékozó. Tehát, hogy konkrétan te ilyen monopoli kocsi, valami ilyesmit kitaláltál most, és ez... De egyébként az úr, hogy Alexnek elég egy szót mondani, és hatalmas nagy történetet kerít belőle. De nekem ez nem pedig... nehéz. Nézd rá valamire, mondjuk itt ez a pohár, akkor rögtön csinálsz egy mondatot belőle, hogy akkor még a pohár alján volt vízkövesedés volt, mert nem tudtuk meginni a vízünket, mert egyfolytában lőttek a Vietkong, és kilőttek az ablakon, és ezért nem tudtam inni. Mondjuk a Vietkongok visszatérő elemei, tehát akár a szobádban, akár Olaszországban vannak. Igen, visszajöttem Magyarországra, de jöttek a Vietkongok. De... Ezek a Vietkong rohadtul eltévedtek, valaki igazítsa már útból őket, mert hogy a szobádban mit kerestek, mik hagyján, de hogy Olaszországban mi dolguk volt, arra tényleg nem fog rájönni. Tehát most egyébként csak mondatokat egymás mellé te is tudsz rakozgatni, és akkor reméled, hogyha felcseled a szavakat, akkor kijön belőle valami. Reméled, de csak mindig a mondat végén derül ki. Ez ilyen freestyle halandzsa, nem? Alexebb ilyen szakavatok. Most amúgy itt kommentelik, hogy Alex, de azt mondták, hogy talált ki. Tehát... Ja, képzeljétek el, hogy... De várjál, Kaveri, te nem mondtál, úgyhogy te jössz. Igazából good life mondott egyedül normálisan, ja. Én meg csak példálóztam. Én addig betérlek a sarokba. Jó, mindenképpen, jár, zabra. Jár a szálltok, aláztok engem, de közben ti meg így nem is tudtok igazából, csak ugye az a lényeg, hogy szívassátok a kisebbet. Na azért kicsit Alex azt mondja, hogy nem tud. Alex tud. Én tudok? Mit tudok? Alex maga a kamu. Milyen hízelgő, tehát így jó felségek akartam szállni, de amikor kimondtam, rájöttem, hogy ez lehet, hogy nem tudom olyan hangsúlyan mondani, hogy maga a kamu. Tehát, hogy vagy maga a kamu. Tehát, hogy egyszerűen sehogy nem lehet úgy mondani, hogy jól jöjjön ki. Maga a hamu. Jó. Tehát akkor keveri. És újra kinyitottuk az Alex csapot. Igen, és Alexnak bármit mondunk, Alex egyből elkezdi, tehát olyan, mint a hullasövényemben a mókus, amikor megiszik egy energiaitalt, tehát hogy lelassul a világ körülötte. Az zseniális volt, én azt megnéztem egymás után szerintem 4-5-szor azt a jelenetet, és sírva röhögtem. Visszatekertem egy párszor, az király. Na jól van, figyeljetek. Aki ezt kitalálta, ezt a szereplőt, Oscar. De Kaveri, te még mindig nem mondtál. Hát lassan. Bocs, Alex, nagyon szakadozol. Nagyon ki akarja beszélni a dolgot. Nagyon, jó Istenem. Lassan vége egyébként a podcastnek. Nincs vége, sztori van. Na mi legyen, miről beszéljünk? Ez, ja Istenem, mint hogyha magamat látnám felelés előtt. Jó, ez figyelj. Akkor Márton, barátom, gyerünk ki felelni. Tanár úr, láttad a tegnapi meccset? De, igen, nagyon jó volt. Kinek szurkoltad? És akkor így bekkelem az időt. Hát, a 45 percet még nem sikerült elérnem. Én 12 percet még tudtam húzni, de 45 percet soha. És ez ilyen életcél, hogy... Mondtad, hogy a... Mit mondtál egyébként? Ízelt lábú a pisztráng, vagy... Mindenféle ilyen hülyeségen. Vagy mi? Mi volt a feladat? Én annó azt mondtam a gasztronómia órán, hogy ősszel van a húsvét, úgyhogy megbuktam sajnos. Az a poén, hogy még vissza is kérdezett, hogy biztos? És akkor biztos. Nem lett gyanús. De gyanús lehet, csak hogy mondom, télen biztos nem lehet, úgyhogy akkor ősszel van. Igen, biztos. Biztos. Úgyhogy nem mentem át gasztronómiából. Mondjuk nem tudom, hogy a számítógép engineeringnél mit keresett a gasztronómia, tehát hogy süssek palacsintát, miközben a ramokat pakolgatom bele a gépbe. Tehát mind kötelező tantárgy, fantasztikus volt. Hát szerintem egyébként csak arra volt, hogy ne kelljen okos óra ahhoz, hogy kimenjél a napra, hogy esik az eső vagy sem. Legalább ismerd. Egyébként az a durva, hogy általános iskolában volt egy biosztanárunk, aki így full alkoholista volt, és ő volt egyben az igazgató is. És igen, besti. És ilyen, hát ilyen nagyon, tehát így régóta volt már alkoholista, és így az idegei már annyira nem bírták a gyűrődést, meg hát mi is azért eléggé sűrűn foglalkoztatott diákok voltunk, abban az értelemben, hogy hát nem sok mindent csináltunk szabályosan is úgy, ahogy kérték, és biológia órán feleltetés volt, és végig tudod, hülyeségeket mondtunk direkt, mit tudom én, fölírt két dolgot a táblára, és akkor megkérdezte, hogy felszólított valakit, megkérdezte, de egymás mellé írta, hogy mit gondolsz, melyik az igaz, vagy melyik a jó megfejtés, akkor tudod, mondtuk, hogy a szélső, és tehát, hogy ilyen csodálatos poénokkal kápráztattuk el, és volt egy srác, aki így kérdezte tőle, hogy nem, már nem tudom, nem nagyon menne ki a felelés, arra emlékszem, és akkor kérdezte tőle, hogy milyen, mondj egy állatot, ami őshonos a szavannán. És akkor mondta, hogy a hiúz. És akkor a hiúz nem is él a szavannán, micsoda butaság, meg stb. És hogy ilyen nagyon röhögtünk, tudod, hogy micsoda nagy hülyeséget mondott, és látszólag a tanár is teljesen ki volt akadva rajta, és így ha igen, az eszed Tokia, meg az is ott él, meg mit, tehát hogy ilyeneket mondott neki a biosztanár, és akkor csinálgattunk olyan pólókat, mert ilyen nagyon jó fej, és tényleg nagyon normális srácok voltunk, hogy a szavannai hiúz éljen, meg mentsük meg a szavannai hiúzt, meg ilyen hasonló pólókat gyártottunk, és ilyen kampányokat csináltunk, kitűzőket, meg minden, és ez az osztálytársunk annyira zokon vette, és annyira megsértődött, hogy rendesen ilyen igazgatói ügy lett belőle, hogy hát ez hogy van, hogy ilyen szemetek vagytok, mert hogy ez az ő lelki világát, hogy milyen rosszul érintette, meg mit tudom én, és közben így értettük meg mindent, csak hogy alapvetően azért a tanár is vastagon benne volt ebbe a dologba. Azt vágjátok, hogy szerintem ez volt a kamu sztori? vagy nem? Igen, kommentekben én is láttam, hogy írogatják. Egyébként, ez nem viccám, mert az egyik nagyon jó barátomnak, ők amikor jártak iskolában, nagyon együtt mozogtam az ő osztályukkal. Tehát egy ilyen nagyon jó kis közösség volt egyébként. Tehát én is osztálytárs voltam, csak nem jártam ugyanabba az iskolába, se az osztályba. Tehát én ilyen osztálytárs voltam. De mindig hívtak, és akkor mesélték, hogy volt egy faszi, aki nagyon alkoholista volt, és éppen utána lett volna ilyen buli, és volt náluk pálinka, ilyen házi, mert hát falun azért ott rengeteg házi pálinka van. Aha. És a tanár mondta, dumáltak a srácok, hogy akkor van náluk izé, és akkor milyen buli lesz, és akkor mondta a tanár, hogy ki akar kisötest, tudod? Júj! és mondta, hogy rendesen meghúzta a izét, azt akkor adott egy ötöst a srácok, aki hozta a pálinkát. Ez mondjuk elég durva. Úgyhogy hát Miskolcon így működnek az iskolák. Az kemény, az életre nevel. Tehát, hogy nem, tehát nem kamu ez ugye, hogy vannak alkoholista tanárok, tehát... Nem, egyébként ez a sztori nem volt kamu. Jó. Na, most kamuzok? Na? Találjátok ki? Látjátok, egyszer kezd bele az ember, most visszavágok. Akkor coveri a kamu. Ha már én is megkaptam. Tudjátok, az az a jelenet, hogy most vérig sértettél, ez sose elverem ki. Nem. Kaveri, szerintem itt majd egyébként szerintem itt adás után bunyó lesz. Ha én is azt érzem, nagyon durván lemegyek Miskolcra csak ezért. Nagyon durván megsértettél. Képzeljétek el, ott meséltem, hogy elromlott az e-book olvasom. És visszavittem a szervizbe. És hát ilyen, ugye elég későkig dolgozok. Késői órákig, és így nagyon-nagyon nehezen tudtam csak eleve bevinni, meg mocera volt, meg mindig nem is annyira örültem neki, hogy ezután kell rohangálnom. És képzeljétek el, hogy mondtam a srácnak, hogy nincs erre valami megoldás, hogy én kifizetem bármi, csak hogy ne kelljen már azzal foglalatoskodnom, hogy ezt a hülye garanciát intézem, amikor elkészült, hogy nem lehet, hogy kiklditek futárral esetleg. És képzeld el, azt mondták, hogy de ingyenesen kiküldjük, ha nem tudsz bejönni érte. És de jó, hogy ezt kérdezni kellett. Ja, mondjuk igaz, persze, csak hogy... De egyébként egy jó szolgáltatás. Abszolút. Most idogatják, hogy Miskolc egyenlő San Andreas. És ez milyen jó referencia. És igazatok van. Na jó, van srácok, szerintem ennyi volt a podcast, nagyon be voltunk ma fáradva, úgy érzem. Tehát, igen, hogy... tehát ez a podcast, ez nem volt a... Nem volt a legfényesebb, igen, én is úgy érzem, de ellenben lesz majd ennél jobb is. Viszont meg ez olyan házias volt. Háztaj. Hasztaj. Úgyhogy kösz, hogy itt voltatok, srácok. És a jövő héten kedden is találkozunk. Ha minden igaz. Legalábbis nagyon merjük remélni. Egyébként pedig akartok még valamit a nézőknek mondani? Alex, bármit? Hát én akarok. Nagyon fáradt vagyok, úgyhogy hát... Mondj csak nyugodtan, ne fogd bemegy a Sánta faszi a boltba. Köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok!